بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أما بعد، درسنا في هذه الليلة يكون في سورة نوح. سميت سورة نوح لأن الحديث فيها عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه، وكما هو معلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر الثاني بعد آدم عليه الصلاة والسلام. فإن جمهور أهل العلم يرون أن البشر كلهم يرجعون إلى أبناء نوح عليه الصلاة والسلام، إلى أبناء نوح الثلاثة حام وسام ويافث. سورة نوح، سورة هي imepewa jina la nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala Nuh alayhi salatu wassalam, kwa sababu kutoka mwanzo wa sura hii mpaka mwisho wake inazungumzia habari za mtume huyu, nabii huyu Nuh alayhi salatu wassalam, na habari za jamaa zake. Na Nuh alayhi salatu wassalam ndiye baba wa watu wa pili, ndiye baba wa pili wa watu. Sote tutokana na Adam, lakini sote tulioko hivi sasa tumepita kwa Nuh kwenye kizazi chake, kwa sababu vizazi vingine vyote viliangamia. Waja'alna dhurriyatahu humul baqin, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, tukajalia kizazi chake Nuh ndicho chenye kubakia katika gharqa ya wakati wa Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam. Aliangamiza watu Allah watu wote, akabaki Nuh na watoto wake tu na wale waliomwamini pamoja naye. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, na hao walioamini vizazi vyao pia havikuendelea, kwa nasi ya Qur'an, waja'alna dhurriyatahu humul baqin, na tukaijalia tukaifanya dhurriya yake ndiyo yenye kubakia. Kwa hiyo jumhur ahli ilm, wengi katika wanachuoni wanaelezea kwamba watu wote wanapita kwa Nuh kupitia watoto wake watatu, Ham, Sam na Yafith. Hawa ni watoto wa Nuh alayhi salatu wassalam. Na Nuh alayhi salatu wassalam ndio awwalu rusulin arsalahu Allahu ta'ala ila al-ard, ila ahli al-ard, ndiye mtume wa kwanza ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimleta kwa watu wa ardhi, kwa sababu katika wakati wake ndipo palipoanza kuabudiwa masanamu. Ama kabla yake hakukuwa na yoyote aliyeabudu sanamu. Watu wote walikuwa wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, walikuwa ni muwahidun. Na imekuja athar ambayo ni muttafaqun alayhi, kama ilivyokuja katika hadithi ya shafa'a, inaonyesha kwamba yeye alikuwa ni awwal rusul, hadithi al-muttafaqun alayhi, al-muttafaqu alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam atawaambia watu itu Nuhan, Nendeni mwendeni Nuhu alayhi salatu wassalam, ambaye yeye ni awwalu rasulin ila ahli al-ard, ndiye mtume wa kwanza kwa watu wa ardhini. Kwa hiyo shirki imetokea katika wakati wa Nuhu, kwa kaumu Nuhu. Allah subhanahu wa ta'ala akampeleka Nuhu kwa watu hao. Na athari imekuja kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa huwa inda al-Bukhari, kwamba la al-athar alladhi inda al-Bukhari, kwamba watu walisahau, walikuja shaitani akawapa wahi, akawaambia watu wake kwamba baba zenu walikuwa wakiwaabudu hawa, na nyinyi waabuduni, wakawaabudu. Na inasemekana kwamba baina ya Nuhu alayhi salatu wassalam na Adam pana asharat qurun, karne kumi. Karne kwa maana ya vizazi, vizazi kumi. Na vizazi zamani ilikuwa watu hawaishi miaka 60, 70 au miaka 80 au 100. Zamani watu wakiishi miaka mingi, 1000 na zaidi na pungufu kidogo. Nuhu mwenyewe amekaa kwa jamaa zake, falabitha fihim alfa sanati illa 50 ama, akakaa kwao miaka 1000 isipokuwa 50. Analigalia tu, anawaita watu wake 1000 ila 50. Kwa hiyo tukisema karne kwa maana ya kizazi, jain ile generation, kizazi hiki kisha hiki kisha hiki kisha kumi, ndio baina ya Adam na Nuh alayhi salatu wassalam. Hii ni kauli iliyopokewa na imesemwa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Haya, Nuh alayhi salatu wassalam, kama anavyoelezewa hapa, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna bismillah, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu, ninaanza kusoma. Inna arsalna Nuha, hakika sisi tulimtuma Nuh, hakika sisi tulimtuma Nuh. Nuh ni alamu ajamiyun, ni jina la Kiajemi, sio jina la Kiarabu, lakini sudifa liannahu thulathiyun sakinul wasat, na herufi tatu na katikati kuna sukuni, ndio maana ikaswarifiwa. Kwa tulimtuma Nuh ila qaumihi, kwa jamaa zake, ila qaumihi, kwa jamaa zake, aljamaa min annas, qaum ikisemwa qaum yashmalu dhukura wal inath, wanaume na wanawake, na ikifanywa atfu ala nisa inakuwa qaum, ina maana ya adhukuru min annas, kama ilivyokuja la yaskar qaumu biqaumin asa yakunu khairan minhum wala nisau min nisai, kuonyesha qauma lirijali, adhukuru min annas. Hakika sisi tulimtuma Nuhu kwa jamaa zake, an anzir qaumak, kwamba kawaonye jamaa zako, kwa sababu an pale ni mufassira kwa maana ya ay, an anzir qaumak, kwamba waonye jamaa zako, kawaonye jamaa zako, wakaje, min qabli an yatiyahum adhabu alim, kabla ya kuwajia wao adhabu yenye kutia uchungu. Adhabun alim, alim bi maana mu'lim, yenye kutia uchungu, eh? Adhabu ilikuumiza, ina uchungu ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma kwa Nuhu, akawaambia jamaa zake na akawahofisha jamaa zake, wama gassar kama yakulun, ma gassar ala qaumi, hakufanya taksiri. Allah anasema qala ya qaum, akawaambia enyi jamaa zangu, qal akawaambia ya qaum, enyi jamaa zangu, inni lakum nadhirun mubin, hakika mimi inni lakum, hakika mimi kwenu nyinyi, nadhirun mubin, ni mwonyaji niliye wazi, mubin bayinu nadhara, ubiri kwa maana bayin iliyo wazi katika kuonya, maneno yangu yako wazi. Kwa hiyo hii inatokana na abana ambayo ni allazim, abana yubinu ambayo ni allazim, bimaana ban, abana iliyo na maana ya ban. Inni lakum nadhirun mubin, hakika mimi kwenu nyinyi ni mwonyaji niliye wazi, mwenye kuweka wazi kule kuonya. Ya qaum inni lakum nadhirun mubin an i'budu Allah, mwabuduni Allah, kwamba mwabuduni Allah, wattaquhu na mwogope yeye, wa atiun na mlitii mimi, mlitii katika ninayowaambia. Wabuduni Allah, afriduhu bil ibada, mpokesheni katika ibada, kwa sababu malakum min ilahin ghairu, hamna nyinyi mwabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Wattaquhu, namcheni Allah subhanahu wa ta'ala, bitariki shirki wal maasi, kwa kuwacha ushirikina na maasi, msimwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atiun, namnitii mimi, ay fima amurukum bihi wa anhaakum anhu, katika yale ninayowaamrisheni na kuwakatazeni. Yaghfir lakum, faida ya taa hiyo, yaghfir lakum min dhunubikum, atawasamehe madhambi yenu. Yaghfir lakum min dhunubikum, atawasamehe madhambi yenu. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, na atawaakhirisheni bila ya kuwaadhibu mpaka muda maalumu, yani mpaka kufa. Wa yuakhirkum, na atawaakhirisheni bila ya kuwaadhibu, ila ajalin musamma, mpaka muda maalum, yani mpaka muda wa kufa, haitakuja adhabu huko akhira, kila mmoja atakwenda huko biwa kwa yale aliyotenda, lakini hapa duniani haitakuja adhabu. Nitiini mimi, isikilizeni. Inna ajala Allahi idha jaa, hakika muda wa Allah utakapokuja, la yuakharu. Inna ajala Allahi idha jaa, hakika muda wa Allah ukifika, la yuakharu, haucheleweshwi. Lau kuntum ta'lamun, lau mngekuwa mnajua mngeamini. Lau kuntum ta'lamun, lau mngelikuwa mnajua mngeamini. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, mkimwabudu, mkamwogopa yeye, mkamcha yeye subhanahu na mkamtii, basi atawasamehe madhambi yenu yote yaliyopita. Qul lilladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, waambie wale ambao wamekufuru, in yantahu, kama watakoma wasiendelee na maasi, yughfar lahum ma qad salaf, watasamehewa wao yale yaliyotangulia, madhambi yao yaliyotangulia watasamehewa. Wayuakhirukum, na atawaakhirisheni, ayubaddu fi a'marikum, mtaongezewa nini katika umri wenu, hamtaadhibiwa, ila ajalin musamma, mpaka muda maalum, ay ila waqtin muqaddar ma'lumin biqada'i Allahi wa qadarih, mpaka muda maalum unaojulikana kwa makadirio ya Allah, kwa hukumu ya Allah na qadari yake. Inna ajala Allahi, hakika muda wa Allah, yani mauti au wakati ulikokadiriwa. Mara nyingine fanya idhafa kwao hapa, sema inna ajala Allah, lakini sema fa idha jaa ajaluhum, utakapofika muda wao, la yastakhiruna sa'atan, hawataakhirishwa hata kitambo kidogo, wala yastaqdimun, wala hawatatangulizwa, hawatatanguliziwa wala hawatacheleweshwa. Ndio hiyo idha jaa la yuakhar, muda wa Allah utakapofika haucheleweshi. Lau kuntum ta'lamun, lau mngelikuwa mnajua, ngeamini, kwa sababu siku zote lau ni fiili sharti na jawabu yake ni kwa mara nyingi ni mahdhuf. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما. بعد لولا غالبا حذف الخبر بالمالك يسمعين غالبا هو دوش وخبر حتما. وفي نص يمين لك نص يمين إذا أيضا استقر. وبعد لولا لو كنتم تعلمون لآمنتم لو مجلي قمنا جوا مجامين. Katika aya hizi kunaonyesha kwamba usulu ibadati rusul wa hiya yani usulu ibadati rusul asli au misingi ya ibada ya mitume na da'wa ya mitume ni ibadatu Allah wahdahu, kumwabudu Allah aliyekuwa peke yake la sharika lahu. Hiyo ndio asli ya da'wa ya ar-rusul. Mitume wote walikaribia katika hili. Kadhalika inaonyesha kwamba ibadatullah wa taqwahu na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atu rusuli sababu lituli al-umri, ni sababu ya kurefuka umri wal mata'u al-hasan, na ni sababu ya starehe pia nzuri ulimwengu. Wa huwa tayyibu al-haya au tayyibu al-haya, na pia vile vile uzuri wa ule ile maisha, maisha mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala utie baraka katika umri kwa sababu ya taa yake. Dubala Allah subhanahu wa ta'ala anasema walistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana, ya kwamba basi mtakeni msamaha Mola wenu kisha mtubie kwake, atawastarehesha yeye Allah kuwastarehesha kuliko kuwa kuzuri ila ajali musamma, mpaka muda maalum. Wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla, na atampa kila mwenye fadla fadla yake. كذلك ومن عمل صالحا او من عمل صالحا من ذكر او انثى ييؤتي اتكيتنا وما mwanamme au mwanamke وهو مؤمن هل يكون يي مؤمن فلنحيينه حياه طيبه والله تتمحيش يي معيشه اليوم زوري ولنجزينه اجره باحسن ما كانوا يعملون لا تتواليوا واو اجروا واو وزوري زيد يا فيلي ولفقوا واو ولتين. Kwa hiyo ibadatullahi ta'ala wahda taqwahu wa ta'atu rusulihi sababu li tibil aish wal haya fi dunya wal akhirah, ni sababu ya uzuri wa maisha ya mwanadamu duniani na akhira. Ndio maana akasema wa yaghfir lakum la atawasamee nyinyi min dhunubikum wa dhambi yenu wa yuakhirukum ila ajalin musamma, na atawaakhirisheni nyinyi asiwaadhibu mpaka muda maalum. Kisha anasema al-Mawla subhanahu wa ta'ala baada athumma akhbara Allah an shakwa Nuh alayhi salatu wassalam ilayhi subhanahu, kisha akaelezea shakawa na manabiko ya Nuh alayhi salatu wassalam kwake, wa ma laqiya bi qawmihi wa da'watihim, na yale aliyokutana nayo katika kwa jamaa zake na ule ulinganizi wake, kapata tabu ya Allah alayhi salatu wassalam. Qala rabbi, kasema ewe Mola wangu, rabbi ewe Mola wangu, atakuzieke ya rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara, hakika mimi nimewalingania jamaa zangu usiku na mchana. Laylan wa nahara, usiku na mchana, daiman fi jami'il awqat, nyakati zote. Falam yazidhuhum du'ai illa firara, hakukuwazidishia wao kulingania kwangu isipokuwa kuikimbia haki, hakukuwazidishia wao au haukuwazidishia wao ulinganizi wangu isipokuwa kukimbia haki. Falam yazidhuhum, haukuwazidishia wao du'ai ulinganizi wangu illa firara ay haraba, isipokuwa kuikimbia haki, haraba min alhaqi waliman watabauna minhu. Ni kawaida ya watu waovu, amma alladhina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wamatu wahum kafirun, ama wale ambao kuna katika nyoyo zao maradhi basi zinawazidishia wao uchafu najisi kwenye najisi zao, na watakufa na hali ya kuwa wao ni makafir. Wa inni kullama da'awtuhum, na hakika mimi kila ninapowalingania, nitaghfira lahum, ili uwasamehe, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, wanatia tindi za vidole vyao katika masikio yao. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, wanazitia tindi za vidole vyao katika masikio yao, tia vidole vyao masikioni. Likai la yasma'u, ili wasisikie. Akianza kuzungumza, ya qaum, watatia vidole masikioni, hawataki kusikia. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, wanatia tindi za vidole vyao katika masikio yao. Pia wanasema wanatia vidole vyao katika masikio yao. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wa hadha minhum mubalaghatun fi mukhalafatihi wastaghshaw thiyabahum, na wanajifunika nguo zao. Wastaghshaw thiyabahum ay ghattu biha wujuhahum li alla yarawni, wanazifunika nyuso zao ili wasinione. Tutateremsha jibu lake, jifunika nyuso vidole kavita masikioni, hakutaki kukuona wala hataki kukusikia. Karahiyatan lah, kwa sababu ya kumchukia tu yeye. Kwa hiyo pale asiru wa ta'u lilmubalagha wastaghshaw, ile sin na ta pale ya mubalagha, ay ghattu biha wujuhahum, wanafunika nyuso zao. Wa asarru, na wanaendelea katika batili yao. Wa asarru, na wanaendelea kwenye kufru. Wa asarru ala alkufri. Wastakbaru, na wanatakabbar. Istikbara, kutakabbar. Wa fi tawkidi alfi'li bimasdarihi إشارة إلى فرط عطوهم، إشارة إلى فرط عطوهم. هذه كوي جميز وفيلي كوي مصدر ياكي كنا إشارة يا كفوك مباكة كتكوسس وفواو وإمعانهم في الضلال في الضلال نكو زاما كواو نالك بس كتكوكتين. أنا سيما نوح عليه الصلاة والسلام ثم إني دعوتهم جهارا, kisha hakika mimi niliwalingania wao kwa dhahir. Thumma inni da'awtuhum jihara, jahra bi sauti murtafi, kisha hakika mimi niliwalingania wao kwa dhahir. Thumma a'lantu lahum, kisha niliwadhihirishia wao. Thumma, kisha inni a'lantu lahum, hakika mimi niliwadhihirishia wao. Khitaban alana, bihuduri jam'ihim, kwa matamko ya wazi kabisa, kwa kuhudhuria mikusanyiko yao. Wa ala mashhadi minhum, sasa kuna tofauti gani baina aljahri wal i'lan? Anna aljahra naw'u min al-i'lan fahuwa akhass minhu. Kwa aljahar ni aina katika i'lan, katika kutangaza. Fakullu minuhuma fihi idhhar, waljaharu ashaddu idhhara. Wa asrartu lahum israra, na nikawalingania wao kwa siri. Nafata mmoja mmoja, bwana vipi, mimi nimezungumza jana pale, nimesema hivi na hivi, nataka kusikia sasa, waonaje peke yake sasa. Amfata huyu abi, mjomba, nani, rafiki, jamaa, moja moja anawafuata. Allahu almusta'an, kafanya kazi kubwa. Fasalatullahi wasalamu alayhi. Fakultu staghfiru rabbakum, niliwaambia muombeni msamaha mola wenu. Fakultu staghfiru rabbakum, niliwaambia muumini msamaha mola wenu. Innahu kana ghaffara, hakika yeye ni mwingi kusamehe. Niliwaambia maneno haya, kathirul ghufran, utlubu minhu subhanahu wa ta'ala almaghfira bil imani bihi وتوحيده إنه كان غفارا أي كثير الغفران لمن تاب من الشرك وكسبه الله سبحانه وتعالى. كان ليست دالة على الزمان, ليست دالة على زمان, كان katika sehemu kama hii haifahamishi wakati kwamba alikuwa mwenye kusamehe wakati uliopita. وإنما دالة على ماذا؟ على تحقق اتصاف اسمها إلى فهمشة يكثبت مسفك سبيل لك بما دل عليه خبرها ليبوبة دائما يبقى يكثبه. كيش أسمى يرسل السماء عليكم أتوابلكي أنفو وجويل بدرارا, هل يكون يجب تشرزك قويمي؟ يرسل السماء عليكم atawapelekea mvua juu yenu bidrara, hali ya kuchuruzika kwa wingi, kathira kathiru durur, wingi kuchuruzika ay nuzul, wa huwa halu min as-samaa wa lam yu'annath, haikufanywa ta'anith kwa sababu ni wizanu wa ifali, wizanu wa ifali yastawi fihi al-mudhakkar wal-mu'annath, subarajul bi'tar kama lam yusamma bil malik katika ile alama tu talithi ta'un au alif wa fi asami qaddaru ta'ka al-katif, akasema wala tali fariqatan fa'ula wala al-bif'ala wal-bif'ila aslan wala al-bif'ala wal-bif'ila akafanya jisani lile kadhaka bif'alu wa ma talihi tal-farqi fadhu tal-farqi samani كذاك مفعل وما تليه تالفرق فتالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا لتا تمتنع فجاني زنين المفعال مفعيل ومفعل نفعيل هزينجين تاو يفارق أي تاو يتأنيث. كنا سمع رجل معطار وامرأة معطار كثير العطر العطور, نسمى ولا تلي فارقة فعولة أصلا ولا المفعال والمفعيلة كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن قتيل ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا التاء تمتنع وألف التانيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر والاشتهار المباني الأولى يبديه وزن أرب والطول كأن ليه كوم بك ومرت ووزن فعل جمع كأن ليه كحبارة سمها سبطرة ذكرى وحثيثة مع الكفرة kisha kengele kia alifu ya madi. Lakini mahali shahidi ni yapa nizani nne ya sitafautishi kwa tau ya taanith. Nizani nne. Nizani wa mifal na mifila na mifal na faila. Tasema rajulun katilun wa mraatun katilun. So rajulun katilun wa mraatun katilatun. Sifu. Katika nizani wa faila. Kwenye wa midrara. Hali ya kuwa asamani. Midrara. Kwa midrara tan. هين فايدة كتك فايدة زكناحوا هاي هنا هاجة بتجيب كتك ميف هنا هاجة كسبت الصوم يرسل السماء أتوابلكي أنفو عليكم ديوين مدرارا حكو سيما مدرارة وسابقا كتابتك بسالوا بفعال hali ya kuwa ni yenye kuchuruzika kwa wingi, kathiru durur ay kathiru nuzul, yataremka kwa wingi, atawaletea mvua yenye manufaa, wayumdidkum bi amwali wa banin, na atawapa mali, kwa maana atawaongezea, yu'tikumul amwal, wayumdidkum bi amwali, na atawapa mali wa banin, na watoto wal banin, yani watoto wa kiume, ويجعل لكم جنات لا توفنيا جيني مبستان بساتين عظيمة مشابة مقوبة مقوبة ويجعل لكم أنهارا لا توفنيا جيني بيتو يعني توفى بيتو itakuwa inapita inajosheleza kwenye bustani yenu, tasqi masatinakum wa dawabakum kama qala ta'ala wa nusqiyahu bima khalaqna an'ama wa anasiya kathira. Kwa hiyo ukiangalia hapa kuna tikrari ya fili wayaj'al wayaj'al wayaj'al limtinan kwa ajili ya Allah kusimulia ile haki ile khair ya wale kuwafanyia, wa anna kulla mimma dhukira ni'matu mustaqilla, na kwamba kila moja lilotajwa hapo ni neema ya kujitegemea peke yake. Yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, atawapa nyinyi pia atawafanyia mito. Malakum na nini jiji kitabu hiyo kwao, eh? Malakum la tarjuna min Allah, la tarjuna lillahi waqara, na nini jiji hamtumai kwa Allah kuheshimiwa. La takhafuna lillahi azama au la tarjuna Allah alazima fatu'minu bihi wa qad khalaqakum, na hali ya kuwa amewaumba nyinyi atwara, hali baada ya hali. Walhalu annahu khalaqakum atwara ay fi atwarin mukhtalifa, fatawran nutfa wa tawran alaqatan wa tawran mudgha ila tamami alkhalqi. Wattawr fi al-lugha al-hal, طور قلك لغة ما لك لحال. وما المعنى ما لكم لا تؤمنون بالله من نجد يمومين الله وهذه حالكم التي توجب الإيمان بخالقكم. نهل يكوهين وحليين أبا إنا وبلكين جيد مومين مومبوين كوي الله سبحانه وتعالى كواتنا بهيش واه وزتزام نفسي زاو كيشا كيوكم وانبيا وتزامي jambo lilo katika alawali bil uluwiyya was sufliyya, watazame ulimwengu wa juu na ulimwengu wa chini. Wa badaa bis sama, akaanza na mbingu akasema alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa, hivi hamuoni namna Allah alivyoumba mbingu saba moja baada ya nyingine. Kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa, سماء فوق سماء في غاية الإحكام والحسن. بيقولون يا يقولون يا جبل وطباق جمع طبق مثل جبل وجبال. والرؤية علمية هنا ألم تروا رؤية علمية هي في همجوي همون ومن همجوي إذ لا يرى بالبصر إلا سماء واحدة. فسبب هي اللي كان كما تسبق بيقولون يا تو. Lakini kwa ilmu, kwa maana kwamba samawati jaa min tariqi alwahy, maelezo kwamba mbingu ziko saba inakuja kwa wahi, wewe kutoka kwa njia ya ilmu. Alam tara, kwa maana ru'ya ilmu hivi ya mjui. Sawa, kwa maana ya maarifa.